إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أنسيم الله عز وجل نوتكفوون ولأنباو يخوضون في آياتنا ونزغمز آيزيت ونزام كتكفزيونجلي آيزيت فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير هو مبالنا وفوز وتهاو mpaka wazungumze katika mazungumzo mengine wa imma yunsiyannaka shaytan na ikiwa atakusahaulisha shaytan fala taq'udu ba'da adh-dhikra usikae sehemu hiyo baada ya kutanabahi fala taq'udu ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimi usikae utakokumbuka pamoja na watu madhalim anasema al-imam ash-shawkani rahimahullahu ta'ala وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله نكتك آيه كنا موعظة مزيتو أنه كويولي من يكرهوس نمن يكبوزا جامب لك كان وتو بدعة ولأنباء من يكيبلش منين يا الله وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ندان يا آياهي كنا موعظة مقوة منه ويولي من يكزبيع نكرهوس ككا نوات وبدعة أنباء من يكبدلش منه يا الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله ناكا ونكفا يمتاز كتاب تا الله نسنة زمتم واكي ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة نوكاوا ونيرجي شهايو يقول لك نيوم نكتاب تا الله نسنة زمتوم كون يالما تمنيو ياو يني كوابوتيزا نبدع زاو أنبازو نمبوفو كبيسا فإذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه إكي وأمتو هانا ووزوك وكتازا نكبدلش لأنبايو ونويافانيا فأقل الأحوال فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم. بس حالي نيبسي منه ومتهوي أنا تكيكانا أعاتي كوكاناو أسكاينا واتوا بدع ونيكوزوشا كتكدين يا الله، لأن صاحب المبتدع صاحب البدع يعتقد أنه على صواب وأنه يخدم دين الله عز وجل. وسباب سكوزوت نجزان واتوا بدع إيتوا لبدع هو أنا ذانية يبوكت كوساوة analifanya Allah analipenda na yeye anaona anatoa jitihada kubwa katika kuihudumikia hii dini ya Allah, lakini bid'a akhtaruha khatira wa adhima, khatari zake katika dini ya Allah ni kubwa mno. Ni madha lianahu yastadriku ala dini Allah, kwa sababu yeye anayawahi mambo ambayo hayamo katika dini ya Allah. Anaona kwamba hili mtume ambalo hakulifanya ni bora kuliko lile lokuja nalo. أخرج الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرون، على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Anataja al-Imam Muslim. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari. Lakini riwaya hii ya Imam Muslim kutoka kwa Thauban. Allah amridhia anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq dhahirin. Halitoacha kundi katika umma wangu likisimamia haki, likitetea haki, likishinda juu ya haki. La yadhurruhum man khadhalahum, hawadhuriwi na wale ambao wenye kuwaacha mkono, ambao hawakubali njia yao, ambao wanawapinga katika mwenendo wao, ambao hawawatii nusra katika jitihada waliokuwa nao. La yadhurruhum man khadhalahum hatta yati ya amru Allah, mpaka kitapokuja kiyama, karibu ya kiyama itapokuja amri ya Allah. Wa hum kadhalika, na wao wapo katika jambo hilo, wapo katika mwenendo huo, hawabadiliki, hawarudi nyuma katika msimamo waliokuwa nao. Washajua kwamba hii ni njia ya sunna, na hawa ni watu wa bid'a. Yakusanyike makundi yote yadai haki zao katika nchi, wao wapige vita hawa ambao ni ahli sunna. La yadhurruhum man khadalahum, hawawadhuru wale ambao wenye kuwacha mkono, wasiowapa nguvu, wasiowapa nusra. Hili jambo haliwashughulishi ahli sunna as-salafiyuna katika malinganizi yao. Alipoitaja hadithi hii الإمام النووي كتك شرح صحيح مسلم أكسيما البسيما متومي حتى يأتي أمر الله بمعنى الريح أو كجزلي على مكوبة وبيبنا مدينيو نبيا ككاربية كياما وأهل السنة وتكويبو كتك هاليهيو هلف وكتاج أقوال أهل العلم يويا طائفة المراد بالطائفة أكتاج قول يا إمام البخاري. الإمام البخاري يسمى هم أهل العلم ونقصد يوها هفن مع علماء أنبو وتكون بين شباطل نكويك وازي حقيا بين مكوتيا قواته. كذلك قول يا الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد نسمى إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم إكيو لتاج وكتك حديثه سوى أهل الحديث سفهمني ناني من جنيه وسيقوا واو. أكتاج منير قاضي العياض أنا سمع إنما أراد إمام إنما أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. ألو قصديها فإمام أحمد من أهل السنة نوالي وين يكو يتكيدي تكادي نفيوني أمبوني قفاتا حديث زمتومي أمبوني سالف أمبوني أهل السنة أمبوني طائفة المنصورة أمبوني فرقة الناجية. Hawa ndo ambao watakaosimama katika ulimwengu, wataihami dini ya Allah na bid'a zinazoingia na shirkiati zenye kupenya na maovu na minha au manhaji mbovu ambazo zenye kuingizwa, zenye kuonekana ni sura ya dini hali ya kuwa hazimo katika dini ya Allah azza wa jalla. La tazalu Taifatun min ummati ala alhaqi zahirin, halitoacha kikundi katika ummati wangu kisimamia haki kikiwa kinashinda katika haki. La yadhurruhum man khadhalahum, hakitodhuriwa watu wake, hawatodhuriwa na wale ambao wenye kuacha mkono wakawa hawana nusra, pengine ni kidogo. La yadhurruhum man khadhalahum hatta yati ya amru Allah, wanasimama katika dini ya Allah, katika kuihami sunna ya mtume na manhaji salafi mpaka itakuwajia amri ya Allah. Wa hum kadhalika, na wao wapo katika jambo hilo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. انتم يا نسيمة كتكاليفي أما يوين جويتو تنفهم. Yoyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi ataja kuona tofauti nyingi katika dini. Fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona tofauti nyingi. Hizi tofauti ambazo zipo katika ulimwengu na haya makundi ambayo yapo katika ulimwengu na hizi njia za bid'a zenye kupitwa katika hii dini ambazo zenye kunasibishwa na Uislamu, wal islamu bari'un minha, haya yote mtume kesha yataja na akatoa muongozo wakati huo wa fitna, wakati huo wa ikhtilafu, wakati huo wa makundi, wakati huo wa mabalaa. Kipi muislamu akifanye? Akasema fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati, basi lazimi yaneni na sunna zangu, wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu, almahdijina, walioongozwa, adhu alaiha bin nawajib, zishikeni kwa meno yenu ya magego. Mtume wa Allah anatuongoza katika zama za fitna kama hizi ambazo tuko nazo, zilizoenea maibadhi, zilizoenea ndani yake mashia, zilizoenea ndani yake makhawari, zilizoenea ahlu tariqa, zilizoenea alqussas, watu wenye kusimulia na kutoa visa vya kuchekesha na vya uongo, hali ya kuwa jamii imezungukwa na washirikina katika mitaa, hali ya kuwa umma umeingia katika balaa, waganga wametawala katika mitaa ya Kiislamu, maimamu na mashehe ndio wamekuwa washirikina wakubwa, viongozi na wengineo wakitaka mambo yao, wanasiasa au watu wa majimbo na watu wenye kutaka utajiri, mambo yao yanapitia kwa hao mashehe wa ushirikina na uongo. Katika zama kama hizi mtume katoa muongozo na kaelekeza wapi wa kufatwa na nani ambaye yupo katika usawa. Na haya tunayabainisha kwa kufahamu mtu manhaji ya ahli sunna, mawkifu ya ahli sunna min ahli albid'a wadhalala, kwa hawa watu wa bid'a na upotevu ambao wanaposimama wakaizungumza da'wa salafia, wakauzungumza manhaji ya ahli sunna kwa uongo na kwa uovu na kuwakimbiza watu katika njia ya sawa, wakasimama baadhi ya ndugu wakaelekeza juu ya upotevu ambao wako nao, watu wengine wanakasirika. Kwa nini hawa mashehe wasikutane wao kwa wao? Kwa nini kuna lazima ya kumtaja shehe mwenzako kwenye mimbar ukamzungumza? Kuna lazima kuweka mihadhara nyie mkazungumza, lakini wao wamezungumza ima kwenye redio zao au katika televisheni zao au katika vitabu vyao. Tiwani ameandika kitabu maneno machafu muibadhi juu ya ahli sunna wal jamaa, juu ya ahli sunna wal jamaa, lakini humsikii shekhe yoyote katika shekhe wa visa, awe Uthman Maalim, awe sijui kipozeo mwingine, awe katika hawa Shaharani na wengineo, huwasikii haya kuyazungumza. Lakini wataposimama ahli sunna as-salafu salih, wale ambao wenye kufuata mwenendo wa wema waliopita, wakawa wanawabainisha madhambi na makosa na uovu juu ya ahli bid'a hawa wanaoyafanya, kusimama watu wakawa na hikma kubwa sana na kawa na maneno mazuri sana kwa wao, wanaona kwamba kuna haja gani ya kuwataja mashekhe wenzenu, simkutane muitane nyie mashekhe wanafiki sana, nyie mashekhe simpatane, kwani kuna tatizo gani? Kwani timu za mpira hizi? Tunamwambia amesema Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala katika kuihami manhaj ya ahli sunna wal jamaa wa mithlu a'immati al-a'immati a'immatil bid'ah min ahli al-maqalati al-mukhalifa lilkitabi was-sunnah wa al-ibadat al-mukhalifa lilkitabi was-sunnah fa inna bayan halihim wa tahdhir al-ummati minhum wajibun bi-ittifaq al-muslimin wa kuwa katika hawa mfano wa watu wa bid'ah wenye kuandika makala zenye kupingana na kitabu na sunna au wale ambao wenye kuja na ibada za maandamano za kujiripua za maulidi za uganga wakazingiza katika dini hawa wote ikawa amekuja na ibada zenye kupingana na kitabu na sunna zenye kupingana na nini kitabu na sunna anasema fa inna bayana halihim basi kule kubainisha hali zao wa tahdhira al-ummati minhu na kutahadharisha umma kutokana na wao wajibun biittifaq muslimina ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya Uislamu ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya Uislamu hatta qila li Ahmad ibn Hanbal rajulun yusalli wa yasumu wa ya'takif ahabbu ilayka aw alladhi yatakallam fi ahli al-ahwa mpaka Imam Ahmad akaulizwa imam katika wale maimamu wanne ambao tuliwaambia tuwafate na hao mashekhe wanasema kuna madhehebu mapya yamekuja huyu Imam Ahmad ni katika wale ambao ni wanafunzi wakubwa al-Imam Shafi'i mpaka akaulizwa al-Imam Ahmad mtu ambaye anasali anafunga anakaa itikafu huyu anapendeza kwako wewe au alladhi yatakallam fi ahli al-ahwa au yule ambaye anawazungumza watu wa bid'a watu wa matamanio faqala idha salla wa sama wa atakafa fa inma huwa li nafsihi huyu akifanya ibada kusali kufunga na kukaa itikafu haya ni manufaa kwa nafsi yake wa idha takallama fi ahli al-ahwa fa innahu 'amun lil muslimina au anfa'u lil muslimina ama kiwazungumza watu wa bid'a akiwatahadharisha watu yule ni mtu wa bid'a ni mtu wa maulid ni mtu wa maandamano ni takfiri ni mtu ambaye mwenye kwenda kinyume na taa za watawala huyu akiwazungumza hawa basi hili ni jambo ambalo lenye manufaa kwa Uislamu anasema al-Imam Ahmad wa hadha afdal na jambo hili ni bora zaidi jambo hili ni bora zaidi fabayana anna naf'a hadha li'am li jami'il muslimina akabainisha kwamba manufaa ya jambo hili linawaenea waislamu wote wa huwa min jinsi al-jihad fi sabilillah nayo ni katika namna ya kupigana jihadi katika njia ya Allah id tatheeru dinillahi azza wa jalla wa minhaj shar'iyatihi kwa kuwa huku ni kuitaharisha dini ya Allah azza wa jalla kwa bid'a zilizoenea kuna watu wamekaa na toa visa vya uongo wanawataja masahaba wa mtume itikadi za kishia zinatolewa visa watu wanacheka kuna watu wanakuja na itikadi za ashaira halafu wao wanasema ni wafuasi wa imamu Ash-Shafi'i rahimahullah na itikadi yao ni ya bid'a Imam Shafi'i hakuwa nayo halafu wanaposimama watu wakamtaja Allah kwa sifa zilizokuwa ndani ya Qur'ani na sunna wao hutahadharisha watu katika redio zao katika televisheni zao zungukeni katika redio zote na televisheni zote tutasimama katika mimbar na tutazungumza katika darsa mpaka pale ambapo Allah atapochukua atapoieneza haki yake kwa umma wa Kiislamu Sasa Imam Sheikh al-Islam alipotaja maneno haya anasema walaula man yuqimu Allah lidaf'i baghi haula la fasada ad-din na lao kama Allah sikuwaweka baadhi ya watu wakaisimamisha dini hii wakanyosha usawa wallahi dini kwa madhara ya watu hawa ingefisidika dini ya Allah lazima kuwekwe na watu wenye kuelekeza katika usawa Mbona mnaichafua dini ya Allah? Halafu cha maajabu katika unafiki wa uongo katika miji yetu. Cha maajabu, wallahi anatajwa sahaba Abu Bakar, anatajwa Umar, anatajwa Uthman, Uthman na Ali. Na maibadhi wanafanya hayo. Uthman na Ali, hawa watu wanacheka nao. Kwa sababu masahaba wa mtume hawa, hawa ni masahaba wa mtume ambao ni mubasharuna bil janna, lakini njowe mtaje shekhe tu anayekusanya darasa ya watu 70 au 80, tizama hasira zao. Nyinyi mnakasirika na mashekhe, mnaacha kukasirika na masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim. Mnawahami hawa kama ni dini, mnawahami hawa kwa mambo yenu. Kwa hiyo mtu yote atakayezungumza da'wa salafia kwa uongo na dhulma na akawachafua masahaba wa mtume na akaenda kinyume na akida ahli sunna wal jamaa ni wajibu kwa waislamu ni wajibu kwa ahli sunna na huu ndo mwenendo wa ahli sunna la nakhafu fillahi lawmata la'im hata mtu aliye akasirike pengine wewe ni mwanasiasa pengine na habari zake kwani mashekhe hamkai kwani wewe usikae darasani ukasoma kwani haya alianza leo hujui kama kipindi cha nyuma watu walikuwa kibainishwa na wakitahadharishwa Kwa hiyo mtu akija na jambo lake lolote katika dini yakubaliwe na aachwe, kwa sababu anamsema Allah anataja qala Allah qala ar-rasul. La, ikiwa anazungumza batil, lazima umma ubainishiwe juu ya mambo haya. Wa tarku mujalasati ahli al-bid'a wa muasharatihim sunna hatta la ta'alaqu biqulubi dhu'afai al-muslimin la ba'du bid'atihim au kama qila. Na kule kuacha kukaa na watu wa bid'a na kuchanganyika nao ni sunna, mpaka wale ambao nyoyo zao kuna udhaifu katika Uislamu wasije kufungamana na bid'a zao. Hatta ya'lama an-nasu annahu min ahli al-ahwa, mpaka watu wajue kwamba hawa ni watu wa bid'a. Usiende katika darasa zao, unasikiliza nini mawaidha yao, hali ya kuwa maneno ya Allah na mtume yako. Wallahi haram kukaa kusikiliza ahli al-bid'a. Na wewe ukiwa unawapenda, la tujalis ahli al-bid'a فَإِنَّهُ يُمْرِضُ الْقَلْبَ, kwa sababu anakutia maradhi katika moyo wako, mpaka nafika wakati mtu akitajwa shekhe wake anachukia. Lakini wanataja masahaba wa mtume, Amr ibn al-As, anatajwa Muawiya, na kuna watu ashaira Pemba na hapa wanawataja masahaba. Muawiya anatajwa kwamba huyo alikuwa ni mwenye uchu wa madaraka, ni muovu, amekuja kutaka ufalme. Sahaba mtukufu wa mtume katika watu wa peponi, anakuja mtu anamtaja kwa hukasiriki, katajwa shekhe wako unakasirika, wallahi kasirika mpaka upasuke. Lakini miidamu hazungumzi kwa shakhsia yake wala kwa lile ambalo yuko nalo, anazungumzwa kwa sababu ya dini, anabainishwa kwa sababu ya dini. Hii ni haki, na mwenye kulifanya hili ana ujira mbele ya Allah, isiyo ni mambo shakhsia, mambo binafsi. Anayelifanya hili kwa kutafuta radhi ya Allah ana ujira mbele ya Mola wake. Na lazima Waislamu warejee katika dini yao, wafahamu kwamba miji yetu hii inahitaji ilmu. Bid'a zimeenea, shirki zimeenea katika mitaa. Utashuka kwenye mimbari la asili utasikia vigoma. Watu wanazunguka katika mitaa, wanawake, watu wazima, manyonyo nje wanazunguka. Kwa nini? Kwa ushirikina walioachishwa na babu zao, na hana kitu katika maisha. Sio kama labda wana mali, bali tulana ya Allah pengine imewachukia. Haya mambo yatakana yabainishwe. Na kama zimeenea katika miji kwa sababu ya shirki, kwa sababu ya bid'a, na lazima watu wabainishiwe kwamba hii ni njia ya batil. Watu rejea katika kitabu na sunna za mtume alayhi salatu wasalam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمورنا بما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا بما تحب وترضى. برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم الحمد لله.